بلا نخا اگر دشمن خی اغدا چدے بد بلا نخا مومن خی اغدا چدے بد دین دشمن نہ بائی کاٹ کئی او د دین دشمن نبا بائی کاٹ ترری پوری چیا دشمن دین اسلام میرے قبول کرے او یا مرگ میں راغلے تر مرگ پوری با د دشمن د دین اسلام دا غن بائی کاٹ یا اللہ پل پیغمبر تو قل ہوا یا ایوہ الکافرون اے کافر ہوا لا اعبد ما تعبدون عبادت نکم باغ سیبت بان تعبدون چتا سو عبادت کوئی دا اللہ ولا انتم او نتا سو عابدون عبادت کو ان کے ما پاغ سیبت بان لی عابد کے سو عبادت کو مدا اللہ اے ما پا مانا سو سیبت بان لی لکا سورہ نساء اول کی آئی فن کی خیو ما طواب لکم من النساء پس نکاح تو ہی پاو سی فتوان نی چھ خلق جتاو سر زنان ہونا اے دا اللہ عبادت دا اللہ دا پیغمبر عبادت دا اللہ دا پسی فت دا توحید باننے ہو رہا پسی فت دا توحید باننے ہو چھ دا اللہ پیغمبر خل عبادت اللہ پوری خاص کرو دا کافر عبادت دا اللہ دا دا پا طریقہ دا توحید باننے نو بلکی پا طریقہ دا اشتراک باننے ہو صفت اشتراک باندھو چلا اللہ عبادت ان کو ان کے مخلوق عبادت ان کو ڈالا دن نظر میں یاد انور کو ان کے مخلوق نظر داغی نظر میں یاد کرو اللہ کے میرا مدرسی مخلوق نے میرا مدرسی اللہ ان زید جڑاؤ تو فریاد گڑ لو مخلوق ان زید جڑاؤ تو فریاد گڑ لو نہ اللہ کل پیغمبر تو وہی دیتا اعلان کا عبادت نکم پا آغت طریقہ باندی آغت عبادت باندی کی تاس عبادت کوئی دا اللہ اون تاس عبادت کو ان کی پا آغت عبادت باندی چیزی کم اے آغا مشرکان و کافر آغت صدا سیو چی دنی دا بلکل اللہ نمان لو یا دنی دا اللہ عبادت نکو نا دیر کارنے کول دیر کارنے کول موزی کو چی سورہ انفال کی اللہ وئی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا دا مودی دا سی بیکار ہے دا خانکا بی سر بیت اللہ کی دا مودی دا سی بیکار ہے لکا تاری او شپیلو والو کی جس سواب نی تاری او شپیلو والو کی جس سواب نی دیر خدای بندگانو ناشی نم دا قرآن بیان کی تاری چرے مو رہی تاری دا چرے مو رہی او مدا کی گوئی چی دا ار مجلس صدارت گوئی چی کچر دا نیسیار دا نجوئے از دا طول نروان جی تاسو ناسی کچر دا کرکٹ دا نجوئے از دا صدارت ستاسی طول نروان جی تاسو ناسی او کچر دا چر دا غد عیم میلاد النبی مناوی دی چی فتاوہ حقانیہ وئی چی دا قبیح ترین بدعات دے سشیرے قدیر ترین بدعات دے نجوڑے آئی کی تاسو شاملی گئی اور غنی سرے اگر دا یادو ساتے اگر دا خیت اس پی اگر دا چرتم خوراک ملاوی گی انو آگے پدی باندی ندے چی دا نظر دے دے دے اللہ اور یادا درگاہ کی پخشوے دے مندی پرم وہی ازنی وہی ارم منگا ہوئی چی بس اس راگلی ہے اسے خورائی مجھے بندہ ورشی نبیہ بے خوری دا جبتا ہو دا سماتی لہوں نا سنو ورگلے نبیہ بزکر آج دا پیہ بغا خوری سنگا چی ہو دا سماتی خپلا نکرے ہو کرکتی دردی دا شانی اللہ دا دا مخلوق پر نمان لیچی نظر من لشہر نا اللہ غیل سویلی غیل لوی ہو دا سماتی ویلی چی اللہ وی فاجتانی بر رجسا من الوزان زان بج کری دا آغا غلونا چی درگاون تروانی شی او دالتا نراوری دا وی دا فرده دا فرده نو دا گن دی نو دا ار مجلس صدارت مکوی چی بز که چرت شما پخشی را نگوری آگیم تو خوری او که چرت نیسیار دن آئی کم تو سر کناستی او که چرت میچ او یا کرکت دی نگوری آئی کم تو ناستی او صدارت کے دائے دا غفل شیطان سر بول دی سجدی پل شیطان سر بول دی خانه چھ وقت تال ملاوش او تد اللہ ذکر انکار چھ قلوخو لگے اگر قل شیطان سکی اگر خوار چھ اگر خواب کی ذکر کی سمر انسان دیر ذکر اذکار کی مدمر راز شیطان خوار دے اگل مکل ملاوی مکل ملاوی گی وسوسی چورو چی پتم عمل باندی اگر سر دی گی نا اگل آگا مکل ملاوی گی نو مرسل ملا دے چی دی ذن خبر و اغین بائیکاٹ بکار دے دا سنا کہ آل دا جی تاری والی کی گی نہیں ہوئی دیم تاری ہوئی آگر خجرے لاؤ تشتورے والا ورکڑے نا تشتورے تے قگئی خیوالو خیونوالو خیوالو خیونوالو خدای پابسو باندے ہوئی آل آبسی کہ آگا دی ملک ترادن نشوی دی اور دی پاگی آرن کلپ لارو دو آگا لگیائی مجھوڑی او شتائی پیدا کری انو پلاری بی لگا پاس کری او دے پلار لگا پاس کری او بلیوان دی روجہ لندگی زانوں گا تبالی نخکاری گی چی زی سر آرام او جوڑی دا طریقہ لی شروع کری گا وَلَا أَنْتُمْ أَوْمُ تَقَابِدُونَ عبارت کونکی ما پاگا طریقہ باندی آبود چی زو عبارت کون دا اللہ ولا انا عابد او نذ عند پار عبادت کون کے ما پاگ طریقہ باندھ یا سی بات باندھ یا بس تم جتا سے عبادت کو یا اللہ ولا انت مون تا سے عبادت کون کی ما پاگ طریقہ باندھ اگ چے وی عبادت کو ما اللہ او خبر میرے صدا کولا چے گئی من کو نا گئی جماعت نہ جوں اگئی دا جانو خدمت کو دا طول قران کریم کی ذکر شنی اگئی دا اللہ نظر نیاز ورکو اگئی خیرات نقول ما اللہ وی قل انفقو طوعا او کرہ لن یتقبل منکم علمان لگوئی دا اللہ پلا رکی کہ دوڑ پا اخلاص باندی او کہ دوڑ پا اخلاص باندی نی کہ پا خوش آلئی او کہ پا خوش آلئی باندی نی چرم تاسو ننشی قبلو لے مطلب ایمان نشتن اعمال دی ایمان بس قبول شی لکم دینکم ولی دین تاسو پارا بدلر تاسو دین ولی دین او زمار پارا بدلر زمار دین زما دین تاسو لبیان کول دیا تاسو دین زما خبرین نمیل دیا اللہ و تاسو لستاسو عمل بدلر کئی سزا بدل کئی مانو اللہ زما دین راغی بدل را کئی چاہا دا اللہ دا دین بیان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا اللہ وی ارکل چراشی امداد دا اللہ والفتح وغلبا اللہ غزاد دے چی آغا ولی امداد کیو حاجت ولی ترسر کی حضرت شیر رحمه اللہ ولی مخلوق دی امداد کولی سی خور حاجت دینی شی ترسر کولی داکتر با دوائی در کی امداد استاو کو دوائی در کا خود صحت اگر نشی در کولی یو سرے اولا جید اگر تالا قرض دیسی در کلی امداد یو سر او کو خود بدا قرض باندی استا حاجت پورا کول دا دا اللہ کار دے اگر استا حاجت نشی پورا کولی چکا بدن روکی شی سوک دے دنو بس آتی بولا گی حاجت بے تر سر نشی اللہ غزاد دے چی امداد ان کئی و حاجت ان سر کئی ورائیتا ناسا وینی تخلق یدخلون چی داخلی جو پا دین دا اللہ کے افواجا ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی با خلق رازی ہو دا اللہ پا دین کے با داخلی گیا اسی نا چی تخپل رن بای خبر پریدی تو آئی اچان اخپل رن بای خبر اغبا نپریدی و اغبا چی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَسْبِيحُ وَآيَا اُسِيكَ فَحَمُدْ رَبُّ الْوَانْدِ وَاسْتَغْفِرْهَ وَبَقْنَ وَارَ رَضِيَ اللَّهَنَا اے دا اول مسئلہ جتا کولا چی شروع دی کولا دا اللہ دی دین بیان مارا توحیدو نوز کی خلق اللہ دین کے دلی دلی داخلی جی ام بدد کفل امن ای خبرہ کے آبن پریدو یا دیو اجنا کم دائسن چی زمونگا دا مرگو بیانی بیان اسے ہم سر توحید بگن ہوا ان اللہ گوارے بندب لاغ فن ورنی چی فن والا ورنی کی رجا آغا بس کم ہم دگائی بیان چاہیے کیلی مسر توحید نیو داگی لی فن بیا نا غبر ضرور باغ مسر توحید بگ بیانی او دین کو ال دین دچی مسئلہ توحید بگی وی عرب سبوږي جی بندہ موحد نه ری او ته خیرات جی بندہ موحد نه ری عرب کوم دعای او سدوا وی جی بندہ موحد نه ری یو بندہ هر څومره بندل دعا وغواړي چې هغه موحد نه نو فائدہ به ورکی چاریم فائدہ نشی ورکولے چاریم فائدہ نشی ورکولے اے دا اللہ پیغمبر دعا گفتی دا او چالے جی دعا گفتی دا غمو منان ملی انہا اللہ وی کتو والا ویا کرتی بخن واری کتو والا بشمار کرتی بخن واری نفلن یغفر اللہ لہم اللہ دا جا چاریم بخن نشی یہ مطلب دا ہر عبادت کی توحید بکی نہیں انو جو اغا عبادت زینی نہیں او دی وجہ نمخ کی صورت کی داغی بیانوش داغی عبادت وہ کچھ توحید بکنون اللہ خل پیغمبر دوائی دینا او دید عبادت نسوکا با اکار دوکا فسد بے حمد ربکا پس تصویر آیا اسی رب حمد رب الواننی دی وجہ ندا کلمات طول قرآن کریم کیوں دکشان راضی اول ذکر دو تسبیح راضی نبیا ذکر دو حمد راضی او دا, دا الفاظ حدیث پاکم راضی چی دا اللہ پیغمبر ویدو کریمی لیا چاگا دیر درانی لی پتن المیزان دیر فخی اللہ تا او دیر احسان لی پجبوان لی او سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمده بس دا کلمات دی لازان سروایا دا زنان سروایا او اے تان پا دی باندی اسکار نپا جی کی لیدا وایا زیما زمیدار سہر بھول تکین یا دول از بجی بس کئی نیوری دے لگی دنے ریدی اغسط ہے ناغذان سرالوان جو اندیزان در تکول کی لی نکار کئی و غاوری نخبنی چی دا نوری او دا رب کی او چکار چینو جو صوفیاؤ داغی فون دے دس بکار دل بیار ضرور استا دا اللہ سرائی او لاس دستا دا کار سرارنی نظیم چیدے کلپاسی ندوو بجون ناس کو او دول اس بجی پاسی دا کار میں دا سمر گٹ دا آخیرت اکڑا سمر گٹ دا آخیرت اکڑا نو گٹ دا دنیا دا آخیرت دوار اکڑا واستغفر ابغنا رضی اللہ عنہ استغفار دیوایا دیو جنا کلینینم استغفر اللہ کپاسینم استغفر اللہ دا اللہ استغفار دیو اللہ عنہ او دیو جنا حدیث پاک کرالی خوش خبری دا آگا چالا کہ دا آگا صحیفا دا عمل آگا کتاب کلاو گریشا اگر استغفار اللہ انہو یقیناً دا اللہ کان ہے توابا دیر در پخلا کی دن کے من اللہ اللہ دیر در رضا کی گی اللہ رضا دے چھ دیر در بخن کئی او دیر در رضا کی گی سورہ توبہ کی تیر شنیدی یو سن سلورم آیتو علم یعلم ان اللہ هو یقبل توبتان عبادہ ویأخذ الصدقات ایدی خلق لفتنیش ہے کہ اللہ قبلی توبہ و قبلی خیراتنا اللہ ویدو توبہ مقبلون نوز خیرات مقبلون اللہ وید پل پیغمبر توید او اید ما دی بندگانو آگا کسانو تا چانی شیر دیاتے کرے تو اخبرو زانو باندی اللہ ویدی آتفنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا دا اللہ در رحمت نمنا امید کی گئی اللہ بخبنا امید طول پتو بی سارا او زوائم اے بیا دامیاش او بیا پا دیمیاش کی دا رستی آشارا او بیا پا دی رستی آشارا کی یا وشتما در وشتما پین وشتما او دغشانی وشتما و یو کم دیر شما دا رشپیلی چه دیر بہتری لی چه حدیث باقی را دی اول لسر دیلی اغا بخن اغا دویم لس رضی اول لس رضی چی اغا رحمت دے دویم لس رضی اغا بخن را او رستی عشرا درمی لس رضی اغا رادی دلی دورنا نپدی میاش کی چیلی اللہ تا سمر و جلل سمر جو جلل ندا بہتر والے اللہ بدل طول گناہوں واندے قلم دا پیرا جاگی ہاں آغا گناہوں نا چی آغا مخلوق سر دیاتے دے چی مخلوق سر دیاتے دے آغا چی آغا دا بخن نا رکڑی اللہ آغا گناہوں نا بخی لیتا آخر مخلوق حق دے کانا انہو یقینن دا اللہ کانا رہ توابا دیر در پخلا کی دن کے رضا کی دن کے خلی دفاق جاری اللہ آغا ذات دے لَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ اللہ دشپی دا خپل لاس دا سی کلاو کڑی او پا دی انتظاری چھ کم گناہگار بندہ چھ دردی کی گناہ شوی زمان بخن واری چھ دول بخن اوڈی نو تمام اشپا اللہ دا لاس دا سی کلاو نیولی نگر چانی وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ اللہ دا رضیم دا اخفر اللہ ازداشی کل آونی ولی دا بندگانو توبی پا انتظار باندی چکا کم بندن رشکی گناہ شوی دا رضی اللہ نبخن واری چی اللہ ویزور تا بخن وکمان دی وجنا که کمید نظماختا کرب نده که اللہ دا واپس یو دل رب ازاد دا چی آگا یو دل واپس کی گیا اغدر باندی سل کرتی وہ واپس کی گئے اور رحم کئی سورہ تبت کے دا مومن داغنا خخی اغدا چھ اللہ وزد دشمن اغا تباہ و برباد کی د فتح او د نصرت داغی او نمونه او یو جلک خیلی صورت کی دا اللہ دا دشمن داغر تباہی بیان دے اگر دشمن سوک دے چی تباہ شوئے دے او یاخیری وحی کی اگر دا اللہ دا پیغمبر سکت ردے تردے دا اللہ دا پیغمبر ابو لہب پدر انم باندے اللہ یاد کرے سر ردی چی دا انم ندے اصل نم دا عبدالعزا دے پاغنم ڈیر خطرناک او بدرنگ نو اللہ پاغنم مان دے ذکر دے کہ عبدالعزا مانا بندہ دا غا عزا دا غا پوری چی دا دا مشرکان مددگارو نجور اخپل غان بے غل منصوب کو او دا شانی غلط نمونا اغا اسم کی خودلے کی گی ویداد کرداد دے او دا نبیداد دے نبیداد مانا دا مولا نبی را کرے رے او کرداد دے مانا دا مولا پیر سے را کرے رے لکا اوزم نظر میادی اغسط ازازان سرا او دا سنے کرے دی گنے بگیر ہوئی دا مولا ارو مولا دے ملاو شوئے او دا مولا آغا درگاہ کے گفتے ہو دا مولا آلتا نا ملاو شوئے رے آلتا دی او آلتا نظر میاد پیش گئی سرا دی چی اللہ وی اولاد ورکول والا غیب بلسوب اولاد ورکول والا مشتره نو پا دی صورت کی دا ابو لہب دا تباہی بیان دے دا دا اللہ دا پیغمبر ترده و دیر محربان ترده دیر محربان ترده دمرا محربان ترده چی کلا دا اللہ دا پیغمبر دا پیدا کی دو زیر دوش چستار واروش او پس مرگیوش دکا دا اللہ دا پیغمبر دا پلار دو میشتی شیمی چی مرو او دو میشتی پس دا اللہ پیغمبر پیدا شیر نو دے دیر خوشحال شیر او پا خوشحالی کی او پا زیری کی لون دا ازاد اکرا سو بیا لون دا وناغے ازاد اکرا او علماء وی دا دا اللہ دا پیغمبر میلادی تر دے تشیر وی میلادی تر دے دا دا اللہ دا پیغمبر میلاد مناو کرے نو اے میلاد میلاد النبی مناول مناول دا سنت نبوی نه ده او نه سنت د خلفای راشدینو او نه د سلف صالحینو بلکې دا سنت دی د چا دا ابو لهب سنت دی او دی پاغی باندی جنگ که میلاد النبی شتا او شتمون در واسطه ده دغه مناو کرده ده ابو لهب مناو کرده ده میلاد تفریل کهو ویمه کسو عید میلاد النبی نہ مناوی میلاد ابو لہب نہ ملان دے دا ابو لہب نہ لان دے نہ دے سوک چی دا مناوی اگر ابو لہب مر گرے دے اگر ابو لہب مر گرے دے آغد اللہ دا پیغمبر و دا آغد صحابہ و دا آغد دشمن دے رزق دلی و طریقہ ندا کری و آغد کئی او ابو لہب یو طریقہ کری دا او دے کئی ندا دا ابو لہب مر کرے دے و یعنی میلاد النبی اغمنا و کرے آغد و فیدہ مور کرے دا و چا خوب جوری دن و رئی جسن دا تا دا سفائدہ ملاو دا کنا و یغلو کرا چی دا گل رد شی پدا غرد دا اللہ پیغمبر پیدا شو ما میلاد مناو کرو نما دا یو لب دا گلی فائدہ ملاوی گی و ایدا دا اللہ کتاب دا رو گوئی چی ما اغنا آنه مالو و ما کتب نم دا خدا آغا مالو فا اللہ وی اس فائدے والا ندور کری اس فائدے والا ندور کری خدا آد اترنو چاہتے خو مہربان ہو خو چکل دا اللہ پیغمبر اغل اگیا دے دا اللہ دین بیانے او خلق العواز کئی اے خلق دا کریمت لا الہ الا اللہ ہوا ہے ان کامیاب بچے مجھو سر چولئی کی کانی اجوئی پائی پا دو گزار لئی او خلق الول دا لیوانے دے خبریں مبانے او کل چی بلکل پائینی دیوٹائی کی دا اللہ دا پیغمبر بیزتی کری دا نبال جوڑی دیا اللہ غزاد دے جی پس کل پیغمبر دے رد کرے دے کچاری بندہ دے حکومت بڑی اٹھائی کے دے او پدہ دا وقت کی اگر اسو بیاتے اوش چاوش دے دے نداغر کس حکومت چلے انہی لکہ دا دے اٹھائی دوران کی دا دی شوید او کدے دے اٹھائی دوران نی او بیا چاوش دے دے دے کس حکومت نی چلے دے دے کی دے دے دا اللہ دا پیغمبر دے دیوٹائی پا دوران کی دے لگے دے دا اللہ دا پیغمبر دے دیوٹائی کری دا منہ جوڑے اللہ ویلی دی حلاک دی شدوار اللہ سنو دا بولا اب او حلاک شد او دا آغا بیمان دے چھ دے دا دا پا دی باندے دا اللہ دا پیغمبر لروا دا او بیا دا غزے لگے دے دا اللہ دا پیغمبر دے دیوٹائی کری دا کارا ورغلہ دے دا اللہ پیغمبر توائی انا کافر بالنجم اذا ہوا والذی دنا فتدلا مطلب دا دستا پیغمبری نمانم تالے کسو گوہر راہی ناغانا مانم بے دا اللہ دا پیغمبر مخلی تکل کری عرب پری تکل اڑیر خفا کی او بے دا اللہ پیغمبر تدالو پروان دی نور لطلاق ورکر مطلاق عجم دے رعیب جن دے او بیا دا لور پا مخی واندی طلاق ومدر فلار پا مخی طلاق ورکول مداری ربی زدی وزا اللہ دا پیغمبر رن خیری و خطر اللہم صلی علیہ کلبا من کلابی تیق رائے یو درندہ دا سکل درندہ دام دا مقرر چا نبس دے لار و فلار لے غفل بڑائی بیانولا او بے والاوی اگر دا شانی خیری و چا فلاری پا ضرور خوارا چا اگر خیری کری ماں خود پیغمبر خیری نو یو بیرا یو سفر باندیزی نو پاگا سفر کی دکلا پڑاو کئیش پا پی راوی نو آگا خلکو لوی اے خلکو زاو زماز دازو بری مین کنیش داو خان کیر چا بیر از مین نچون کئی او تاسو آپلو دیو خانو نگیر چا بیر از مین دشی زکر زیاری کم آگو الاخیری کنی دیو آسنا چا زماز دیل اس نقصان ورسیدی اللہ غزاد دے او شرم خیرہ لے گلے آگا پتر آوری دلے دے پوخان را آوری دلے دے دیمین کی دا غزوے مات کرے پا دیمین کی دا غزوے مات کرے او دا بولہ حد چی کل اخپل امر دے چی کل اخپل امر دے نپدا سی گندہ مرض مر دے چی اخپل رامن والا نبی رامین دیشی او صحابہ شلے پیسی ورکڑی ناغی سلون کرے رالون کرے رے او بیئے یو بیئے کی خخ کرے رے رب اغزاد دے چی دا اللہ کو پیغمبر باندی لاس اچت کری نو دا اللہ دا پیغمبر انداد اللہ کرے رے و اللہ والا سبا ور کرے رے تبت یداد لہا بیو تب حلاک دیشی دوار لاسن رابو لہا بو و تب او حلاک شوال دا خبر ورکول دی قبلی دود خیرونا و یا دا نوستگری بندول غاری زکا دی دوریان خیری کن و یا دا قرآن و بیال ورکول غاری زکا دی کم خیری دی کسی دی کم خیری دی تبت یدا بلہب و تب ہلاک بشی دو اللہ سوید ابو لہب او ہلاک شو ما نانو مالو فیدہ ورنکر سمال دد و ما کسب او اولاد دد یا فیدہ ورنکر تا مالو مال دد چی میراث کی والا پاتی شو و ما کسب آغا مال چی دخپلا گٹلے ور سیصلا نارن زرد چی داخل بشور تا سلہب چدلم بوالا وی و امراتو او خضردن زرد چی داخل بشور تا حمالت الحطب فدا سے حال کی چبار ان کی وی دی دیلو سا شاکوار اللہ کا ذات دے چی سزا ورکی دی جن سزا عمل ورکی دنیا کی دا لگیا ورد اللہ دی پیغمبر دی تکلیف رسانی دی پارا ضرر رسانی دی پارا دے چاہتے راڑی او غنی بید اللہ دی پیغمبر پا لارو کی فرولی چی اللہ والا سزا ورکی دی جن سردی عمل نبی ورکی یعنی ام دغشانی سزا بید دی د چاپ گیڑے د چاپو اغبے پزان ماندی رارو لئی زان ماندی بے رارو لئی حدیث پاک گرازی یو بندہ غلا کری را پر از دا قیامت اغلا بے پزان ماندی رارو لئی گڑے پٹا کری را پئے پٹ کری را وامی خی پٹا کری را او خی پٹ کری را اللہ با اغد لکوبو کری را روان بئی را قیامت باندھ زان لوپک ڈکئی زان بولی اگر سخت مر بکیری مر بنی بیا بزان لی بیا بزان لی دو پیالس کلی ر دا شانی دا بس کی دا مر سختی و بیتیری گی بیا بس کی و بیا بس کی دا سجر جزا دا دا جن سزا ملنا سیزی دی ها حبل من مسد او یا دا چه اشاره دا خصاصت او سپکوالی لا چه گورا دورا دلوی خاندان او دلوی سری خدی لو گورا او دورا مانداری لو گورا اولاد لو گورا او بیام دی کی خصاصت دے بس کوالی لے گورا پخپلا خشاک بسیر دی پخپلا خشاک بسیر دی او خشاک اگر آری او دا نکی چوارو کا خشاک ببل سوک رائی او دا دی زنی خضو دا رائی عادت و جوش چی جینل ونو پلا رب دا که پلا را ہر چی پراتو ندا غیر نخ کا تکیزا میرا رکیزا او اس چی بڑای شیر آنو یو ریسا بنی پرونے پسر کرے رے اچھی دین یو بے نتان تاو چا تکڑی نو بلدے نو لخ تاو چا تکڑی مجھے دا فور ترازی میں یو پودا خشا کی پلا را را جا مکڑی دا سجے رے چی سو را دا بڑای کینی آنو دی دو را دی چی آگا خیر اس آگا دوانی جی او دا یو خصاصت دے چی جی دے ہاں وسکین سردری کی حبل من مسد رسائی بید پڑو دا قجورونا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد دیر بے پوری اتو سورتنا تیر شول سلور کی نخید دشمنانو سلور کی نخید مومنانو او دیر بے نا آغا سورت دے آغا مسئلہ بھی کرکی دشمن سارا داغی دجنا دشمن بے خیر آؤ بے بارہ کتر داغی دن لوجنا امداد ڈال لارا رے داغی دن لوجنا دشمن آگا اللہ سباؤ برباد پوا او داغ مسل من باندھی اللہ دفل پیغمبر سر امداد او اگلے فتح او کامیاب ورک اللہ فل پیغمبر تو وہ ہوا شاندار اللہ احد چی اللہ ری کی او اللہ بالکل ہی کی او دے یسو کی سردار و سر نشتہ رے یو تمی یو روم ماں خدا او تو دا یو چی بل زما استاون دکی دے شیا او اللہ بزاد دے چی اگر دا سیو دے چی راون دے بل نشی کی دے بل نشی کیدے نو دے کل ہو وئی او سر رائی دے وئی رو رسی گرام در سلو یدوانا نو مز کی خدا وئی چی اللہ کی یو دے داغنی بل نشتا او چی تاغل وئی رو رسی گرام در سنستا ساتی در ستادا کی در چی اغز ما دا آواز واوری ستادا کی در چی اغر آرکی دا عقیدہ دا چی اغاز مانا دا تقلیب لڑی پولی چی نو دا عقیدہ خود مومن دا اللہ بارکی دا نتازی پا خورا باندوئے چی اللہ ہوا حد اللہ ایتی یو دے یو خو نشکر نتا خو بلچا کمرا مدد چی ہوئی دیو جن حضر شیر رحمه اللہ بری دا پا پلہو کافر دے دا زجر دے دا دا پلہو کافر دے نو کل بیوی دا دا سور فاتر کافر دے سورہ فاتر کا گردے دا الفاظ دا غد اخلاص ناغی رینگ مولے رینگ مولے رب اللہ وی ما یملکون من قتمیر دای مالکان ملی پاندار را دا پرچ دا قجوری لادو کی دمر قدر مالکان ملی او دے وی نا آغا اولاد ورکولشی آغا مال دولت ورکولشی آغا خضا ورکولشی اللہ وی تمرا قدر مالکان نجی لکدو کجوری اردو کے اس کو روجا گا نچے روجا ماں خام ماتے ناغد کجوری دا غادو کی دا پاس ہو گورا دیو نارا یہ کنجی پوستا کرے ناغی دا تکنی ہوئی اللہ وی تمرا مالکان نجی محضر شیر ہے مولا بلی دا دا سورہ فاتر کا زردے کل بلی دا دا سورہ یاسین کا زردے دے ہوئی مسلمان ماں ما قرآن پاک لبین ویلے اعوذ بذر ترجمی پر ہمارا بھی تب قرآن پاک ویلی حکاتر قرآن پاک بلی ویلی اب حکاتر بے زیم را کلمہ لا الہ الا اللہ بر ریف حکاتر بے تکنا بوائے او خسر را غین و کاتر لکا سورہ بقرہ بی اللہ و خلق خیل رے دا کلمہ ویلی دا و اللہ وی و ما هم بمؤمنین اللہ وی واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی کئی چی دا درو جنگی دی اجوی چی نجھد انکا لرسول اللہ من دا گواہی کئی چی تو دا اللہ پیغمبری اللہ وی غم دا گواہی کئی چی تو دا ما پیغمبری خود گواہی کئی چی دی درو دی درو وی مطلب دا چی تا دا خلی حقیدی اصلاح ندر کری لکت دا قرآن پاک وائم دا کلمہ وائم سر رائی کافر حضر شیر رحمہ اللہ بھائی دا سورہ یاسین کافر دے دسو کافر دے سورہ یاسین سورہ یاسین کی اللہ وائی وَإِنَّا شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ کچاری مونگا ہوا ہوا دا یو خرکو نو دا یو سوک رائستون کے نشتا دے او دے وائی دے یولا سکالو دوبا بیڑای رائستی دا محضر شیر رحمہ اللہ بھائی تو دو سورہ یاسین کافر سورہ یاسین میں مانے اللہ احد اللہ ریکیو اللہ سمد اللہ دی حاجتا دو تمام مخلوقات حاجتنا پورا کئی او دا بچاتا حاجتنا را دیا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ يَا وَلَا يَطْعَمُ يَطْعَمُ يُطْعَمُ دوارا را دی دا شانی اللہ غزات دے چھنا مخلوق حاجتنا پورا کئی رزق ور کئی اللہ وی وَأَمُرْ بِسْوَلَاتِ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِسْوَلَاتِ وَالصَّبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ اللہ وی زبدلس درکوما نو سمد غزات دوئی چھنا مخلوقات حاجتنا پورا کئی حاجتنا پورا کولو والا اغا اللہ دے او دے وی لانکے ہوئی سم بابا دے کنا مرنے دے حاجت پلا رکب لئی اسوال پلا رکب لئی دا مشرک دے دے دا اللہ و سمد از سورہ اخلاص کافر دے زد مون کی خدا دا ولی چی اللہ و سمد او تو گوڑی نا دا سورہ دن دستا زد از سورہ فاتحی سر یو دے کڑے چی ار وقتا دی مسلی دی گردان کی گیا او ار وقت دعوائے چی پا دی مسئلی مان لگ شدے ہوئی دیل بلا مسئلہ نور دی نوائے تالا جولن بل صورت نظر تالا جولن بل صورت نظر بس یو قل ہو جل دکڑی لاؤ پائی مانی مون کے ونہ دی مقصد تالکنا چی تا ار وقت دا سبق یادے ار وقت دا سبق یادے چی دا اللہ کو توحیم پان نکلا کی لم یالید نوی دی اللہ نسوک بیدادی ولم یولد اندا اللہ رچان پیدا کرے شوے دے انشتے دی اللہ لر برابر ہی سوک